Teatr nasz ma już prawa i premiera już jest ustalona. Odbędzie się 13 września 2025 roku. I ja jestem na tym niesamowitym etapie, kiedy już tłumaczę piosenki i kiedy powoli zaczynam myśleć nad koncepcją reżyserską, bo ten spektakl w teatrze ja będę reżyserował. Będzie to koprodukcja Teatru Serena z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Więc szykuje się, jak na nasze warunki, całkiem duża inscenizacja. No, co mogę powiedzieć o tym? No, jeszcze za dużo nie wiem, bo jestem teraz w trakcie rozmów z realizatorami. Barbara Olech będzie przygotowała choreografię, co jest dla mnie w ogóle niesamowitą przygodą i bardzo się cieszę z tej współpracy. Uwielbiam pracę Basi, między innymi w musicalu 1989. Będę pracował z Mariuszem Napierałą po raz kolejny, ze scenografem, wybitnym scenografem musicalowym, chyba najlepszym musicalowym scenografem w Polsce. Tomasz Filipczak obejmie kierownictwo muzyczne, Anna Adamek będzie robiła kostiumy. Czyli mam taką ekipę, która po prostu już kiedy tylko myślę o tych ludziach i o tej wspólnej pracy, to już mam ochotę to zacząć robić tak naprawdę. Już trochę to robię. No ale jeszcze castingu pan nie przeprowadził. Castingu jeszcze nie. Będziemy go na dniach ogłaszać. On się odbędzie na żywo 20-21 października. To znaczy na żywo, przepraszam? To znaczy najpierw chcemy ogłosić casting wideo, żeby aktorzy i aktorki wysyłali nam nagrane fragmenty wystąpienia fragmenty nagranego utworu. To jest taki obyczaj, który gdzieś zaczyna być uznawany za coś pozytywnego, bo proszę sobie wyobrazić, no, w takich castingach musicalowych biorą udział setki osób. W wypadku Heathers to było 440 bodajże osób. Tak, i to jest rzeczywiście, to jest trudne dla nas, ale to jest też trudne dla aktorów. Jeżeli my zapraszamy na pierwszym etapie, po prostu mówimy, przyjedźcie do nas, zaprezentujcie piosenkę, to jeśli każda osoba zaśpiewałaby rzeczywiście cały numer, który trwa czasami 3-4 minuty, to naprawdę długo przesłuchiwalibyśmy te osoby. Trwałoby to pewnie z tydzień. My najczęściej kumulujemy taki casting w ciągu 2 dni, więc jeżeli to jest 440 osób, to polega to trochę na tym, że jeżeli kierownik muzyczny czy kierownik wokalny tylko słyszy, że coś tu jest nie tak, my natychmiast przerywamy. Więc pomyśleliśmy, że to jednak jest ukłon w stronę aktorów, żeby jednak mieli możliwość wysłania najpierw nagrania pod tytułem, żeby nie musieli na przykład jechać 300 kilometrów z Krakowa, żeby wyjść na casting i wystąpić przed komisją w czasie, który ogranicza się do minuty czy dwóch w najlepszym wypadku, ale jednak żeby ten pierwszy etap, pierwsze no, powiedzmy, eliminacje odbywały się w bardziej jednak komfortowy dla artystów sposób. Więc tego 20-21 planujemy, że odbędzie się już drugi etap castingu, po tym pre-castingu tak naprawdę, kiedy wyselekcjonujemy już grupę aktorów, których wiemy, że potrzebujemy tego typu osobowości. Wiemy, że już ten pierwszy poziom weryfikacji wokalnej jest za nami i wtedy też i ja, i choreografka, i kierownik muzyczny, i wokalny, będziemy mogli każdemu z aktorów poświęcić troszeczkę więcej czasu. Już nie będzie to 30 sekund czy minuta, tylko będzie to kilkanaście minut, być może nawet, powiedzmy, że bardziej kilka niż kilkanaście, ale na tym etapie, ale na pewno będzie to taki głębszy casting. No to znowu kuchnia. Ja bardzo lubię do niej zaglądać, bo wydaje nam się, że taki musical, no to taki po prostu teatr, tylko że się śpiewa i gra. Tymczasem o wiele dłuższy jest to proces. To jest logistyka bardzo, bardzo skomplikowana, trudna. To jest rzeczywiście produkcja musicalu, to jednak idzie bardziej w kierunku takiego przedsięwzięcia jak produkcja filmu niż klasycznego spektaklu teatralnego. No tak, ale niekiedy te dni kręcenia, powstawania filmu, nie wiem, jak to się nazywa, plany filmowe trwają, no nie wiem, maksimum miesiąc, 2 miesiące, no chyba, że trzeba inną porę roku zajrzeć. Natomiast tutaj to rzeczywiście, no właściwie ponad rok pracy. To znaczy taki... No nie non-stop praca, naturalnie, bo ma tak, pan znaczy, też inne zajęcia. Znaczy przygotowania do musicalu rzeczywiście to jest około, znaczy to jest około roku. No ja teraz zajmuję się już tłumaczeniem. W październiku, listopadzie będzie trwała praca koncepcyjna. Będziemy się spotykać z realizatorami. Natomiast ten etap prób to w wypadku naszego teatru to jest około 8-9 tygodni. Zaczynamy najczęściej od dwutygodniowego takiego okresu bardzo intensywnych prób wokalnych. Spotyka się cały zespół, trzeba rozczytać materiał muzyczny, trzeba rozczytać wszystkie numery zbiorowe, to jest najtrudniejsze. Ja wtedy też jako reżyser mogę już trochę też pracować z aktorami, rozmawiać o rolach, pracować koncepcyjnie, coś tam naczytywać i tak dalej. Natomiast po tych dwóch tygodniach to jakiś potrzeba jeszcze około 7-8 tygodni, żeby to po prostu ustawić na scenie. No dobrze, to już teraz będziemy wiedzieli. Pan Jacek Mikołajczyk jeszcze z nami jest przez jakieś, powiedzmy, 20 minut, a tymczasem zaglądamy na naszą alternatywną ścieżkę. Pan intensywnie myśli nad owym słowem kluczem. Do pana rzeczywistości, no, do naszej rzeczywistości, jak pan woli. Otóż na tej alternatywnej ścieżce, gdzie królują słowa, słowo kolejne nocy i skojarzona z nim piosenka. And you Heroes Davida Bowie. Piosenka z 1977 roku, zainspirowana słowem zaufanie, podpowiedzianym nam przez jednego z gości Trójki pod Księżycem. Dzięki temu, że zaufaliśmy sobie, możemy stać się bohaterami na przekór przeciwnościom losu. Możemy być wielcy, choćby przez jeden dzień. No tak sobie zinterpretowałam oczywiście słowa tej fantastycznej piosenki Bowiego. Tak się bawimy, panie Jacku. Pan Jacek Mikołajczyk w Trójce pod Księżycem. Państwu to się bardzo spodobało. Państwo do nas też przyłączyli się i przysyłają swoje propozycje. Nie zawsze w czasie trwania Trójki pod Księżycem. Także po. I to jest dla mnie bardzo przyjemne. Ja się wtedy wynotowuję. Nie zawsze z kolei ja pamiętam, kto zaproponował którą piosenkę, więc no ale uczymy się, powtarzam, uczymy się przez całe życie, także dojdę do perfekcji. Mam nadzieję, że zdążę. Czy ma pan już swój pomysł? Dziwaczność. O, to tak pod Tima Bartona. Pod Tima Bartona, ale tak chciałbym tylko dodać, że on, to jest trochę, to słowo tłumaczy sobie trochę z angielskiego. Aha, czyli? Chodzi o freak, ale to jest ta dziwaczność pozytywna, bo freak może być czymś negatywnym. Freakiem Waltz nazywa Trumpa, prawda? I to nie jest nic fajnego. Mm-hmm. Natomiast można też powiedzieć z podziwem, że ktoś jest freak. Prawda? Więc to jest taki Freaky Friday, prawda? To bardzo dziękujemy. Już Michał cieszy się, że będzie mógł do tego dobrać dwie piosenki, bo zazwyczaj po dwie dobiera. Ale właśnie wróćmy jeszcze do soku z żuka. Taki tytuł jest, tak? Tak, sok z żuka. Chociaż my będziemy grać pod tytułem Beetlejuice. Dwa razy. Nie, my raz, bo musical jest adaptacją pierwszej części. Ach tak, no rzeczywiście. To proszę mi powiedzieć, czy pierwsza część miała adaptację musicalową? Tak, to był rok 2018, chyba była premiera w ogóle światowa, 2019, jeżeli dobrze pamiętam, była premiera na Broadwayu. Jest to musical, który, to jest taka smutna trochę historia, jest parę tytułów, które padły ofiarą pandemii. Ten musical cieszył się sporym powodzeniem na Broadwayu, ale niestety w 2020 roku no, trzeba było przerwać eksploatację. Niektóre musicale nie wróciły już na Broadway. Akurat w wypadku Beetlejuice było tak, że jakby pandemia przecięła eksploatację tego tytułu. Później producenci odczekali pewien czas, spróbowali wrócić, natomiast już wrócili, ale już się później tak naprawdę nie udało. To jest, no właśnie, smutna historia paru tytułów musicalowych. Musical jest bardzo wrażliwy tak naprawdę gdzieś, zwłaszcza ten broadwayowski, na różnego rodzaju katastrofy, na różnego rodzaju duże, utrudniające życie wydarzenia. Było kilka takich momentów w historii musicalu. Pandemia to jest chyba najtrudniejszy, ale podobnie było po katastrofie, po zamachu na World Trade Center, kiedy kilka musicali zeszło z afisza, a kilka musicali, na przykład to był przypadek w Anglii musicalu Czarownice z Eastwick, które mniej więcej w czasie tego zamachu miały premierę. I okazało się, że w tym czasie trochę zwiększonej powagi ten musical nie chwycił. Trudno później było już tak naprawdę jego producentom wrócić na właściwe tory rozwoju też czy jakiegoś promocyjnego tego tytułu. Tak czy inaczej, to jest musical, który jednak na Broadwayu, Beetlejuice, trochę był grany. To było kilkaset przedstawień. Mnie on absolutnie zachwycił. Ja nie widziałem spektaklu broadwayowskiego, natomiast oczywiście bardzo szybko dotarłem do muzyki, co nie jest żadnym w ogóle teraz wyzwaniem, no przecież mamy wszystko w mediach i w serwisach streamingowych. Natomiast my dosyć szybko okazało się, że mamy możliwość nabycia praw autorskich do tego musicalu, o czym się dowiedziałem troszkę przypadkowo podczas rozmowy właśnie z jednym z szefów agencji MTI. I ja poprosiłem o libretto tego musicalu i on mnie absolutnie zachwycił. Mniej więcej z podobnego powodu jak musical Heathers. to Beetlejuice to jest musical bardzo freakowaty, tak bym powiedział, skoro już trzymamy się tego słowa. Tak. To jest musical szalony, to jest musical ze świata rodziny Adamsów. Kolejny link zresztą Jenna Ortega, która w netflixowej wersji z dalszej części Rodziny Adamsów, czyli serialu Wednesday, grała właśnie Wednesday. Tutaj w Beetlejuice gra rolę nastolatki. Tak czy inaczej, ten musical mi się bardzo mocno skojarzył z Rodziną Adamsów, którą gramy ciągle w Syrenie i która była moim debiutem reżyserskim. Bardzo lubię te klimaty. Natomiast co mnie tam niesamowicie uderzyło, to jest to znowu to, że to jest znowu musical o problemach nastolatki. On jest mądrzejszy niż film, ten musical. On jest świetnie napisany. Przecież Lydia jest osobą, jest nastolatką, która straciła matkę. To jest też dziewczyna, która z kolei cierpi na taką młodzieńczą depresję, związaną właśnie z tą śmiercią matki. Musi ją też jakoś przepracować. Ma bardzo z tego powodu bardzo, bardzo trudną relację z ojcem i bardzo specyficzne spojrzenie, takie trochę złośliwo, psotno, buntownicze na otaczającą rzeczywistość i otaczający świat. Przez to też świetnie potrafi się dogadać z postaciami zza światów, dlatego właśnie widzi duchy. Ponieważ ma z nimi pewien rodzaj porozumienia, ponieważ tak naprawdę ona żyje ciągle w świecie swojej zmarłej matki. Która miała kontakt, jak wiemy, z Beetlejuice, z duchem. No więc znowu mamy do czynienia z szaloną komedią musicalową, bo to jest naprawdę wariacki musical, ale tam jest co grać, tam jest o czym mówić, o czym opowiadać. To twórcy broadwayowscy naprawdę świetnie to przemyśleli, potrafili wpisać się w pytania, problemy, tematy, które są dla nas ważne, o których przez cały czas, rozmawiamy. Ja chyba pomyliłam, bo matka... Matka zmarła. Zmarła, ale mówimy teraz o bohaterce Beetlejuice, czyli numer jeden. W Beetlejuice duchami jest para młodych małżonków, którzy kupują taki jakiś wiktoriański trochę dom, gmaszysko tak naprawdę. I do nich wprowadzają się żywi. Tak, i ta młoda para umiera, ginie w filmie w jeden sposób, w musicalu w trochę inny sposób. No i nagle się Barbara i Adam ze zdumieniem orientują się, że nie są żywi, tylko są duchami. I do ich domu wprowadza się jakaś inna rodzina. I przez reprezentantką tej rodziny jest właśnie Lydia, która jako jedyna widzi te duchy naprawdę. Bo w Beetlejuice jest kolejne pokolenie, tak? Tak, tam już jest kolejne pokolenie. Ja nie wiem, bo ja jeszcze nie widziałam tego filmu. Ja widziałam tylko ze zwiastun, no więc zorientowałam się, że mamy do czynienia teraz z potomkinią, czyli z córką. Tak, zdecydowanie. I potomkini ma problemy w liceum. Mamy kolejny link do naszego headers, czyli tak naprawdę gdzieś krążymy ciągle wokół tych nastoletnich klimatów, tematów. Beetlejuice to jest też musical, który wyrasta ze świata Tima Burtona, z jego myślenia, z jego szalonej, wariackiej wyobraźni, która też jest, pewnie potwierdzi to pani, bardzo teatralna. To jest ogromne wyzwanie i dla mnie, i dla scenografa, i dla kostiumografki. Ja już się cieszę, bo tam trzeba wymyślić te wszystkie duchy, ten cały świat, tę dziwaczność jego. To niesamowita radość będzie z projektowania trupów. Ja to pamiętam z Rodziny Adams, to było super. Wymyślaliśmy z kostiumografką, musieliśmy wymyślić życiorysy trupów występujących jako zespół musicalowy. To była fajna zabawa. I tu myślę, że też to musimy zrobić. Czyli wszedł pan na taką właśnie ścieżkę rodzinno-licealną, powiedziałabym, bo w końcu ostatnio miał pan również szansę współpracować najpierw w Bydgoszczy, później w Warszawie z Matyldą, w Chorzowie z uczniami szkoły rocka, więc no, można powiedzieć, że lada moment stanie się pan specjalistą w tej dziedzinie. Już się tak trochę dzieje, ponieważ specyfiką tych musicali, które pani wymieniła, czyli Matilda i School of Rock, jest to, że występują tam po prostu dzieciaki, które mają bardzo dużo dużych ról, ale również tworzą ten musicalowy zespół. Dzieci rosną, taka już ich natura, więc my je musimy ciągle zastępować. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o Matyldę i teraz tak samo będzie ze School of Rock, to jest tak, że ja przez cały czas nad tym pracuję. Jeśli chodzi o ekipę w Teatrze Serenada Matyldową, to my tak naprawdę już robimy trzeci nabór teraz w tym roku. Ta obsada się ciągle zmienia. W zeszłym tygodniu byłem z kolei w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy, gdzie miałem 2 dni prób z zupełnie nową ekipą dzieciaków do Matyldy, a do dzisiaj już właśnie, dzisiaj 6, tak? Do dzisiaj jest termin wysyłania zgłoszeń do kolejnego naboru dzieciaków do School of Rock, który premierę miał zaledwie 3 miesiące temu, więc to jest ciągła praca z dzieciakami, które trzeba przygotowywać stale do tego, żeby ten zespół był ciągle uzupełniany. W Londynie przy Matyldzie właściwie funkcjonuje osobna szkoła musicalowa dla dzieci, Matyldy, która przygotowuje przyszłe Matyldy i jej koleżanki i kolegów. Mm-hmm. No i ostatnie już pytanie, bo mamy jeszcze 1,5 minuty. Kolejny tytuł premierowy w Syrenie do końca sezonu? Pracujemy nad bardzo trudnym i poważnym tematem. Robert Talarczyk wyreżyseruje u nas przedstawienie, którego tytuł brzmi Na prochach. Jest spektakl o amerykańskiej historii epidemii opiatów. Tutaj może jeszcze jedno pozytywne słowo, żebyśmy się nie rozstali opiatami. Może pozytywne słowo jest takie, że dla mnie to jest bardzo pozytywne, że musical współczesny to już dawno odszedł od takiego lekkiego podejścia do rzeczywistości. To zresztą jest stereotyp, bo musical tak naprawdę zawsze bardzo blisko towarzyszył temu, co się dzieje na świecie i o czym się dyskutuje. My przez to w Polsce, że większość tytułów do nas docierała przez wiele lat z kilkudziesięcioletnim poślizgiem, czasami traktujemy musical jako taką lekką rozrywkę, która jest o niczym, natomiast nigdy tak nie było. Trącącą myszką, jeżeli dezaktualizuje się, prawda? Jeżeli robimy musicale współczesne, one zawsze są bardzo aktualne, a również te musicale, które dzisiaj uznajemy za klasykę musicalu, parafrazując trochę Tewiego Mleczarza, że Skrzypka na dachu, one kiedyś też były oryginalne bardzo i aktualne. Panie Jasku, życzę panu fantastycznego sezonu, to znaczy, żeby ludzie przychodzili do Syreny i no, wiadomo o co chodzi. I do zobaczenia, usłyszenia przy kolejnej okazji. Pan Jacek Mikołajczyk był naszym gościem, a jest dyrektorem artystycznym Syreny, reżyseruje, tłumaczy i jest w ogóle człowiekiem pełnym entuzjazmu i pięknie mówiącym. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Pamiętamy o Friku i pędzimy na Mazury, gdzie byliśmy 2 tygodnie temu, ale najpierw w nieznane raz jeszcze, bo mamy właśnie jeszcze jedną piosenkę zainspirowaną tym słowem. People sleeping in their shoes. There's a war inside. To gorzka opowieść Neila Younga o wolnym świecie, choć gdzieś jest w nim człowiek mówiący: nie dajcie umrzeć nadziei. Keep hope alive. A tymczasem, proszę Państwa, mamy świeżutkie wspomnienia z wakacji, na przykład z wyprawy jednodniowej na Mazury do nadleśnictwa Spychowo, gdzie 24 sierpnia nagrywane było słuchowisko dla Radia Olsztyn. Reżyserował dźwięk w stodole chochu i w plenerze Andrzej Brzoska. No, zadałam mu pewne trudne pytanie. Trójka pod księżycem. Uważasz, że radio jest w stanie? Ja wiem, że to jest bardzo bolesne pytanie, bo sama że tak powiem, praktykuję w tej dziedzinie, czyli nagrywania przestrzeni. Że radio jest w stanie to oddać? Czy to ma sens? Czy nie lepiej po prostu zamknąć się w studiach Teatru Polskiego Radia i korzystać z efektoteki? Nie, moim zdaniem to ma głęboki sens. Mam poparcie wśród aktorów w tej sprawie, dlatego że im się to bardzo podoba, przypomina im to jakieś takie zachowanie troszkę teatralne, aczkolwiek to nie jest teatr taki sceniczny. I rezultaty są bardzo interesujące, ciekawe. Pojawiają się nagle nowe przestrzenie, których w studiu nie ma. Pojawiają się jakieś interakcje między postaciami, których w studiu nie ma, więc uważam, że jest to bardzo interesujący kierunek i można nagrywać, nie wszystkie teksty oczywiście, ale wiele tekstów się nadaje do tego. Bardzo dziękuję. Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Wspomnienia z wakacji. Scena kolejna. Tak, jesteśmy w nadleśnictwie Spychowo na łące. Na łące, która kiedyś pewnie była polaną w środku puszczy. Zaraz to sprawdzimy. Robert Wasilewski, można powiedzieć ojciec, założyciel całej tej naszej akcji. Od wielu lat już tutaj wędrujemy z pewnymi przerwami. Dzień dobry. O, dzień dobry. Stoimy pod już teraz legendarną stodołą Chochu. Teatr. Proszę bardzo, mają Państwo tabliczkę, sfotografowałam, ale też zauważyłam, że tu jakieś stulecie obchodzą Państwo w środku lasu. I czy to prawda, że jesteśmy w puszczy? Tak, jesteśmy na obrzeżach Puszczy Piskiej. Stulecie Lasów Państwowych, ten rok, poza tym, że jest rokiem Melchiora Wańkowicza, który tutaj na Mazurach smętkował, tak, jest nam bliski, a zresztą startował wtedy z Pup, teraz ze Spychowa. No a stulecie Lasów Państwowych, no powinniśmy się cieszyć, że mamy już taką nobliwą, piękną instytucję, która nam chroni lasy i, no, i naszą przyrodę. Chodźmy do stodoły, tam ładniejsze brzmienie, bo staliśmy przed, jak powiedziałam, a tutaj jednak jest piękny. Stodoła Chochu jest obiektem nadleśnictwa Spychowo. Oni są gospodarzami takimi tego obiektu. Więc wspólnie z nimi, wspólnie z nadleśnictwem Spychowo świętujemy stulecie. Oni w swój sposób leśny, a my teatralnie im tutaj wtórujemy. No i właśnie jesteśmy w tej chwili, jak powiedzieć, na planie słuchowiska? Tak, no właśnie ja cały czas mam filmowe skojarzenia. Bo jesteśmy w scenografii też, za dwa dni mamy premierę, więc jesteśmy w scenografii premierowej. Kiedy nagrywamy, czyli 24. O, jeszcze 24 do tego jest sierpnia. 2024 w stulecie Lasów Państwowych. Pięknie to się wszystko układa. Ten sezon letni tutaj w stodole u Roberta Wasilewskiego. Oczywiście też Stowarzyszenia Twórców Orędowników Kultury Anima. To jak to lato zaplanowałeś i czy się udało wszystko zrealizować? Tak, do tej pory udało nam się wszystko. Oczywiście no nie bez wysiłku i trudu, bo no jesteśmy instytucją czy formą społeczną, więc musimy szukać źródeł finansowania na te nasze radości i wydziwiania. Ale udało się. No cóż, no mieliśmy spektakl Diabli Nadali, to był taki spektakl wznowieniowy w lipcu. Kilka prezentacji. Przygotowaliśmy premierowo właśnie w roku Melchiora Wańkowicza taki wieczór literacko-muzyczny, taki performance ze słowem, z literaturą Wańkowicza i z malarstwem. Tutaj widać portret Wańkowicza na elewacji stodoły. Olbrzymi mural. tak, taki mural prawie, tak. A w tej chwili pracujemy od kilku tygodni nad premierą spektaklu Karawka Meterlinka, taki ma tytuł. Trochę się zastanowiłem, bo pierwszy tytuł był Ostatnia Mohikanka. No jak zwykle, no Stodoła opowiada o tych naszych mazurskich korzeniach, o tych historiach, które tu się działy. Tym razem wchodzimy trochę głębiej w społeczność żydowską, która tutaj mieszkała. Zwykle są to moje scenariusze, więc jest tam wszystko, jest i trochę historii, bo mam pewną misję, żeby próbować edukować ludzi z historii miejsca życia, tego, w którym mieszkają. Ale no, jest to fabuła, więc jest trochę śmiechu, trochę refleksji. Słuchowisko, które nagrywają Państwo, kiedy rozmawiamy dla Radia Olsztyn, a my mamy ochotę na to, by je powtórzyć w Trójce. Bardzo by było nam miło. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. W reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego, mojego autorstwa, z plejadą wspaniałych aktorów olsztyńskich, a nie tylko olsztyńskich. Jest jeden aktor toruński. To jest tekst, który inscenizowaliśmy już tutaj na deskach Teatru Chochu. On powstał po moich rozmowach i peregrynacjach tutaj w terenie, czyli w okolicznych wsiach, bo Stodoła Chochu jest bardzo blisko wsi Świętajno, a z kolei Świętajno jest niedaleko miejscowości Spychowo, dawniej Pup. Pup albo Pupen jeszcze, jak tutaj byli Niemcy. I wtedy rozumiemy, że to jest słowo oczywiście o genezie niemieckiej. Tak. Ona sięga do źródła słowa wprost z pruskiego języka, z gwary pruskiej i oznacza bób. Bób. Tak, roślinę taką. Ciekawe. Tak, bo były tutaj duże plantacje bobu po prostu swego czasu. Przemianowane na Spychowo. No i mamy taką śmieszną, komediową sytuację z takich lokalnych antagonizmów międzywsiowych. Która wieś lepsza, w której wsi lepiej, bardziej straszy. Mamy dziennikarza z Warszawy. No jest jak zwykle bardzo śmiesznie i oczywiście jest sporo historii. Ta historia sięga do 1954 roku, konkretnie, dokładnie dni czerwca, kiedy to miało miejsce kompletne zaćmienie słońca. Jedyne w Polsce od tamtego czasu. Zaćmienie słońca w okolicach Pup, czyli w okolicach wsi, ono jest takie dwuznaczne i o to mi chodziło. No i cóż, no mamy trochę opowieści, które mnie zainspirowały do tego, żeby połączyć to wszystko w jedną fabułę. Myślę, że po doświadczeniach tutaj ze spektaklem, myślę, że słuchowisko Państwu się spodoba, bo naprawdę jest zabawne. A jesteśmy na Warmii i Mazurach, czy na Mazurach? Jesteśmy na Mazurach, nie. To a propos lokalnych antagonizmów, może nie antagonizmów, ale jak jesteśmy na Mazurach, to jesteśmy na Mazurach, nie na Warmii. Okay. Jak jesteśmy na Warmii, to też nie jesteśmy na Mazurach. Ale województwo jest? Warmińsko-mazurskie. No, ale tak. Co to? No i mówi się zwykle, łączy się Warmia-Mazury to w jedno. Niemniej jakbyśmy tak genealogia, czy historii bardziej i tak kulturowo spojrzeli na ten aspekt, no to są dwie odrębne kultury. Kultura warmińska przedwojenna, to była kultura katolików. Kultura mazurska była kulturą ewangelików. I na tym wyrosła i to są skrajnie różne sytuacje takie kulturowe. Czyli Polska i Prusy. Tak? Troszkę tak, chociaż Warmia też była częściowo niemiecka i sporo ludzi z społeczności proweniencji niemieckiej takiej, czy deklarujących się po stronie niemieckiej zamieszkiwało, nie wiem, również Polacy. Tak jak i na Mazurach, ale na Mazurach w mniejszości Polacy mieszkali. No plebiscyt 1920 roku właściwie pokazał, że no ponad 95% się opowiedziało po stronie Niemiec tutaj tożsamościowo, więc widać, że to była zupełnie inna kraina. Potem niemiecka już. Prosimy o odgłosy. Basia Prokopowicz, tak, z Teatru Jaracza. W Olsztynie? Tak, w Olsztynie. Ale to jeszcze może w postscriptum, bo wielokrotnie powracaliśmy do Marion Dünhoff, a wracaliśmy dzięki tobie oczywiście, czyli cały czas ten wątek ojca, założyciela powraca, Roberta Wasilewskiego. Ale jak byliśmy tu po raz pierwszy w nocy, oczywiście w Trójce pod Księżycem, pamiętasz może, tu w Stodole rozmawialiśmy i wtedy nam powiedziałeś o tym, że słuchajcie, jest też w miejscu, gdzie zatrzymywała się Marion Dünhoff. No i całą tę historię, oczywiście teraz jej nie powtórzymy, ale rzeczywiście rzeczywiście ona tutaj konia podkuwała, bo tak, to była stajnia. Tak, ona to zmieniała. Nie tyle podkuwała, ile zmieniała konie. To była przede wszystkim leśniczówka, która jest do tej pory, ten budynek, który widzimy tutaj. To już nie jest leśniczówka. Zwrot stodoły, tak, nie jest leśniczówką, ale to była leśniczówka i tutaj Marion po prostu, i jadąc na te swoje rajzy, które opisała w swoich książkach, najczęściej się zatrzymywała i zmieniała konie. I jedną z takich sytuacji zresztą opisała w jednej ze swoich książek. Przyjechała tu z koleżanką nocą i była goszczona przez leśniczynę właśnie, która w środku nocy była przygotowana jakoś intuicyjnie, czekała na gości, nawet miała jakieś tam gorące bliny na blasze. Kobiety miewają takie przeczucia. Tak, tak. Była taka, było dla niej to naturalne. No wchodźcie, wchodźcie, bo gorące mam tutaj placki. A to była trzecia w nocy na przykład. Także ona tu sobie rajzowała pomiędzy Iławą, powiedzmy, mniej więcej, a Królewcem na tej linii poprzez Sztynort. No bo ten ród Dynhofów był skoligacony z rodem Lendorfów, który tutaj miał bardzo dużo swoich włości. No i się po prostu odwiedzali, a ponieważ lubiła konie, to... Pruska arystokratka. Pruska arystokracja i to bardzo takiego wysokiego nadania, bo skoligacona z dworem cesarskim, tak, i Wilhelma, i później było dużo tych koneksji takich bardzo wysokich. Bardzo bogaty ród i Dynhofów, i Lendorfów. Też pewnie znany przynajmniej ten jeden Henryk Lendorf z zamachu na Hitlera. To jeden właśnie z Lendorfów, potem stracony zresztą. Ach, można słuchać, tak sądzę, w imieniu słuchaczy troszkę wypowiadam się bez końca. No a szczególnie jak tu się stoi, to wyobraźnia potrójnie w Trójce pracuje. Kiedy zacząłeś sezon letni w lipcu? I... Kończymy w połowie września kolejnymi prezentacjami spektaklu, który właśnie powstaje, czyli Karawki Metterlinka. Bardzo dziękuję. Liczymy na wspomnień, ciąg dalszy, a może zaćmienie słońca w pupa. No usłyszą Państwo w Trójce. Zobaczymy. Porozmawiamy, sprawdzimy możliwości. Jeden z najpiękniejszych dni lata, kiedy nagrywamy. O wiele ładniejsze niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy lato 22 czerwca w Sopocie na festiwalu Dwa Teatry. Może spotkamy się na festiwalu. W końcu pracujesz też dla Teatru Radiowego. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo, zapraszam. Robert Wasilewski, a tam w tyle głos reżysera Romualdowicza-Pokojskiego. No i już zaczynają Państwo nagranie. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak, tylko ona, jak jedwa, ofiaruje mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak, tylko ona, jak jedwab, ofiaruje mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi. drugie dwa. Ofiaruję mojej dziewczynie rodzynki, krewetki, mandarynki. Palcami obejmę jej stronie, gdy na stole płonie węgierski puchar. Duży w kolenie czekoladowe i może wymrożone. Wysiedna niepogoda, a my na przekór tej sytuacji idziemy bezbronnie, zjadamy jagody, one narzeczone bitej śmietanie. Na trzyby nigdy nic, ponieważ kiedy spotkają się nasze dłonie, ja się nie boję, ty się nie boisz, ono się nie boi. Pochłonnie próbuje nas bronić, biegniemy szybciej, szczęśliwi w pogoni. Moja dziewczyna tak tylko ona jak jest, tak jest nieskażona. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię kiedy miękko ląduje, ona znów słowo na mojej twarzy. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Już druga, o, przepraszam, uderzyłam w gąbkę. Mamy teraz takie potężne gąbki na mikrofonach. No, a przed chwilą odpowiedź muzyczna na podpowiedziane nam słowo klucz różnorodność. I będzie jeszcze jedno skojarzenie z tą, że różnorodnością państwo do nas przyłączyli się, pani Beata. Po niejakiej przerwie życzymy zdrowia. Przepraszam, dzisiaj było o czarnym humorze. Co nas nie zabiło, to nas na pewno wzmocniło. Pani Beato, da pani radę. Pan Paweł też jest z nami. No i generalnie apeluję do państwa, by państwo zechcieli przedłużyć żywotność tej naszej zabawy pod tytułem słowa, słowa, słowa, czyli podpowiadali nam po jednym słowie, które no, w jakimś sensie opisuje z państwa punktu widzenia nasz świat. A teraz pozostaniemy jeszcze przez chwileńkę we wspomnieniach z Mazur. Połączymy się, znaczy nie, my się z nikim nie łączymy akurat tej nocy. Połączymy teraz trzy wątki. Tak, Stodoła Chochuł, Wańkowicz i Lasy Państwowe. Bo spotkaliśmy się właśnie na Mazurach 2 tygodnie temu z gospodarzem tego uroczego miejsca, które odwiedziliśmy. Trójka pod Księżycem. Wspomnienia z wakacji. gość, gospodarz tutaj przedstawi się sam, ale hasło już padło. Stulecie Lasów Państwowych. Dzień dobry, Krzysztof Krasula. Jestem nadleśniczym w nadleśnictwie Spychowo, gdzie w samym sercu właściwie się aktualnie znajdujemy. No oczywiście Stodoła Chochu, czyli teatr. Stodoła to był kiedyś olbrzymi, znaczy jest nadal, bo w swojej kupie to, że nic się nie zmienił. Budynek, który pełnił przede wszystkim funkcje gospodarcze, bo tutaj magazynowano siano, stały zwierzęta inwentarskie, jak również te pomocne w gospodarce leśnej, głównie konie. Natomiast w aktualnych czasach już temu nie służy. No i czekała przez wiele lat na swoją rolę. I taką rolę w tej chwili my jako gospodarze przeznaczyliśmy wspólnie razem ze Stowarzyszeniem Anima ze Szczytna. Po prostu my daliśmy ciało, oni wsunęli ducha. I tak oto powstała Stodoła Artystyczna Chochu. A o Wańkowiczu? Początek jest podobno fascynujący. Tak, to znaczy, jeśli chodzi o Wańkiewicza, to nierozerwalnie jego nazwisko kojarzy się ze Spychowem, właściwie z pupami. Przed wojną Pupen, po wojnie Pupy nazwa, natomiast sam Wańkowicz w 1935 roku właśnie wyruszył spod nadleśnictwa Spychowo, wyruszył kajakiem swoją kuwaką razem ze swoją córką na spływ, właściwie na rejs po Mazurach. I tutaj odbył tą swoją wspaniałą reporterską podróż, którą opisał w powieści reportażu na tropach Smętka. Bo tutaj też są ciekawe trasy. Przez nadleśnictwo Spychowo przepływa, co prawda niewielkim kawałkiem, ale przepływa no, chyba jedna z piękniejszych rzek malowniczych pod względem krajobrazowym, leśnym, Krutynia. I właśnie on w 1935 roku, między innymi rzeką Krutynią, spływał, a tak jedną z większych atrakcji są właśnie spływy kajakowe u nas po jeziorach, po rzekach, także serdecznie oczywiście zapraszam. Jeszcze raz zapytam o te lasy państwowe. Tak, no lasy państwowe, tak jak pani na początku wspomniała, obchodzą swoje stulecie. To dokładnie 100 lat temu, w 1924 roku, prezydent Wojciechowski podpisał stosowne dokumenty i utworzył Lasy Państwowe, gdzie pierwszym dyrektorem był dyrektor Loret, który zorganizował, stworzył właściwie Lasy Państwowe, które 100 lat wytrzymały. Dziękujemy za gościnę w Leśniczówce, która ma bardzo piękną nazwę i kojarzy nam się z naszym kolegą. W Leśniczówce Niedźwiedzi Kąt, w uroczysku w ogóle Niedźwiedzi Kąt, w wspaniałym miejscu, zresztą trochę nietypowym dla nadleśnictwa Spychowo, bo to bardzo bogate siedliska, ziemie, gdzie jest dużo dębów, grabów, buków. Dookoła to są południowe Mazury w ogóle, nadleśnictwo Spychowo, także ubogie siedliska. Natomiast państwo macie rzeczywiście przyjemność przebywać w wspaniałym miejscu, Niedźwiedzim Kącie. I do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w tej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczenie. Mamy tę piosenkę, łączymy style, mieszamy gatunki. Jak na imprezie trunki, robimy miksa. Zlewamy w jedną całość, dub, reggae, hip-hop, warszawski, folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie, dzisiaj na Tarchominie. Wiesz kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie. Jak nowy film w starym kinie, wódar sam system nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten